Які жанчыны? Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Што тыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы пагаворым пра выпадкі, калі дзеці адказваюць за бацькоў, а бацькі за дзяцей. Ці можна закідаць апазіцыянерам і праваабаронцам, што іх дзеці вучацца ці жывуць за мяжой? Што страчвае і што набывае Беларусь ад прыкладна 3 мільёнаў беларусаў, якія паводле падлікаў навукоўцаў жывуць за мяжой? І сённяшняй удзельніцы маці былога палітвязня Ігара Алінєвіча Валянціна Алінєвіч, а таксама каардынатарка ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты праваабаронца Ганна Шапуцька і маці апазіцыйнага палітыка Вячаслава Сіўчыка Галіна Сіўчык. Ну от фармальнай нагодай для нашай дыскусіі стаў вельмі шырока абмеркаваны артыкул нашай Нівы, у якім проста падлічылі дзяцей апазіцыянераў, праваабаронцаў, якія жывуць, вучацца альбо працуюць за мяжой. От і перад запісам гэтай перадачы я звярнулася да сваіх сяброў у Фейсбуку на старонцы «Толькі жанчыны» з просьбай выказаць свае меркаванні і параіць для нашай дыскусіі найбольш важныя пункты ў ёй. Ну і цытаты за такое меркаванне буду прыводзіць не адзін раз падчас нашай дыскусіі. Найперш я папрашу вас, Ганна і Валянціна, распавесці пра тое, дзе жывуць, працуюць вашыя дзеці і чаму такі выбар быў зроблены. Калі ласка, спадарня Валянціна. У нас, значит, ситуация такая. Дочка моя уехала еще 12 лет назад, она вышла замуж. Это был выбор семьи, любви, стабильности на тот момент. А куда съехала? И уехала в Швейцарию. И муж ее оттуда. Она там, ну, у нее семья. И она все время приглашала своего брата, то есть моего сына Игоря, приезжай ко мне, тут хорошая работа по твоей специальности. Но он всегда говорил, если я съеду с Белоруссии, то что-то остается. И он был ярым приверженцем того, чтобы оставаться жить только в Белоруссии. До тех пор, пока его не арестовали, не посадили в тюрьму, он придерживался таких взглядов. И даже в тюрьме не собирался уезжать. Но сложилась ситуация так, что после освобождения было сказано и передано нам через весьма солидных людей, что если он не уедет, то они его посадят опять, и на этот раз он не выйдет из тюрьмы вообще. То есть было четко и ясно показано и сказано. Поэтому в целях своей собственной безопасности он и уехал. И когда он у меня спросил, мама, как ты на это посмотришь, я ему ответила, сынок, хоть на остров огненной земли, но уезжай отсюда, чтобы сохранить свою жизнь и чтобы сохранить свое будущее. Ну, вот такая наша ситуация. Калі з прычыны бяспекі, могли бы вы назвать, где он зараз, у якой краіне знаходзіцца, ці не? Ну, он находится в разных странах Европы, поэтому... Ну, постоянное добре место проживания пока сказать не могу. А добра, калі ласка, Ганна, я ведаю, ну вы вельмі актыўны чалавек, зведалі штрафы неаднаразова. Вось вашы сыны і дачка, вот як іх склаўся лёс? Ну, у нас с сыном больше типовая ситуация, больше типовая для белорусов, которые съезжают за мяжу и працуют там. Тому мой сын Шапуцька Александр живе и працует зараз у Польши, у прыгожым утульным городе Уроцлаў, супрацоўнік фінансавай кампаніі. Ну, раней ніхто з нас, там ліку ён, ніколі не думалі, што вось прыйдзецца яму з'ехаць з Беларусі, але ж жыццё вымусіла. Бо існаваць на тыя 60-100 даляраў, якія ён атрымліваў у выглядзе заробка на турфірме, дзе працаваў, па размеркаванню, жыць было фактычна, ну, немагчыма. Хлопец скончыў на выдатна першую гімназію горада Мінска, пасля скончыў на выдатна з чырвоным дыпломам БГУ. Добра ведаў ангельскую мову, польскую мову. І сапраўды перспектывы на той момант было, ну, ніякай перспектывы у яго тут не было. То есть жыць хлопцу, ну, не было магчыма існаваць тут у Беларусі, калі мы кажам пра працу па спецыяльнасці. Але дачка, не гледзячы на пэўныя праблемы з вучобай, звязаны з яе палітычнай актыўнасцю, я ведаю, што засталася і жыве ў Беларусі разам з вамі. Ну, так, сям'ёй, так. Дачка, Дачка вырашыла застацца, хаця таксама была магчымасць з'ехаць, яна засталася тут у Беларусі. Ну, гэта быў такі яе выбар. Ну, а Лесь вырашыў скончыць магістратуру, паглядзець, як гэта ўсё будзе ў Польшчы, скончыць гэтую магістратуру. То бок ён сам зарабіў сабе грошы на магістратуру ездзіў падчас вучобы тут быў, ездзіў у Амерыку, то бок грошы ў яго былі накоплены. Ну, вось пасля таго, як ён 2 гады пабыў, пасля размеркавання на гэтай працы, ён вырашыў паехаць у Польшчу вучыцца. І скончыўшы магістратуру, ён застаўся там. Працу знайшоў без праблемаў, заробак нармальны, то бок жыве, зараз яго сям'я, маленькае дзіцё гадавала, то бок ён там працуе. Дзякую вялікія. Спадарня Галіна, ось абодва вашы сыны, Вячаслаў найбольшы, Кастусь, зведалі рэпрэсіі. Вы кожны раз, як маці, от уже больш за 20 гадоў перажываеце кожны арышт, кожную галадоўку, суд, все рэпрэсіі, якія яны зведалі, вот даводзілася Вячаславу і часова з'язджаць з краіны. А вашы ўнукі цяпер жывуць у Фінляндыі, у Польшчы. Наколькі вось на рашэнне ўнукаў вучыцца і працаваць у іншых краінах паўплывала палітычная актыўнасць вашага сына і ягоны лёс, такі, ну, даволі цяжкі? Ну, я думаю, што, па-першае, конечно, это внуки вымушаны былі з'ехаць. Там, па-першае, першы внук это ад першого шлюба Василёк. Ён быў в 94-м годзе, яшчэ маленькім хлопчыкам 6 гадоў, моцна збіць, мы тады не звязывалі это, што можна біць дзіцё за палітыку. Моцна збіць быў ГБшнікам, это все ведалі, і нічога мы не змаглі дабіцца. І маці з'ехала з Беларусі в Росію забраць і развілась з Вячаславом. Пасля канчання Петербургскага тэхналагічнага института, ён прыехаў і пытаўся тут вот уладкавацца. Ён працаваў фармакалогіі, ён хімік, але перспектыў тут на працы не было. І ён проста зараз жа свет адчынены праз інтэрнэт, ён знайшоў дактарантуру в Фінляндії. І ён пакуль там, ён не працює, ён вучиться в Фінляндії, ён в докторантури. Але ж от в даний момент ён в углі в Австралії, там обмін на полгода він поїхав в Австралію. І, звісно, це вимушене його, по-перше, в Білорусі нема ніяких наукових перспектив, навіть не з прозвищем вчиться, а в углі. Ён вельми шукав такі сучасні хімічні які напрямки тут, і я нічого не змог знайти для себе. З Вітовцем більш складно, тому що це дитя, якої 7 місяців вже стояло в піті, якої бачили пиротруси, якого хапали за шкірку амаповських 6 років. От наша Ніва про це не написала в 2003 році, але ж вона зауважила, що він поїхав вчитися. А де ён мог вучыцца такой біяграфіі, такім шлейфам, калі Вячаслава зараз пераследуюць просто таму, што ён ёсць, ён просто муліць вочы. І мне вельмі дзіўна, я просто зараз з абурэннем, вот тое, што наша Ніва, якая, заўважце, яна ніколі нічога не напіша пра Вячаслава, не надрукує. Але тут яны з такой радасцю знайшлі, што дзеці вучыцца. І дзякую Богу, што свет адкрыт, што ёсць магчымасць людзям, якія маюць головы і навучаны вучыцца, могуць мець такую магчымасць. Запрабачце, я нешта расхвалявалася. Дзякую, дзякую, спадарня Галіна. Вы вельмі важную тэму закранаеце. Ну, мы тут не абмярковаем публікацыю ў нашай Ніве, мы спрабуем проста з іншым ракурсам на гэта паглядзець. Я хацела працытаваць Галіну Навумчык, жонку палітычнага ўцекача Сергея Навумчыка, які адзін з першых з'ехаў з Беларусі. От і дачка Галіны Сергея вучыцца ў Чэхіі. Яна напісала от у старонцы «Толькі жанчыны», я працытую, што ў Беларусі за 23 гады была эміграцыя крывавая, вымушаная, уцёк ад пераследу, турмаў на шмат год, фізычна знішэння. На маю думку, пра гэта трэба ўзгадваць і памятаць. Ёсць сем'і Карпенкі, Захаранкі, Красоўскага. Ну і Галіна Навумчык лічыць вартым згадаць і пра лёс Даніка Саннікава, якога спрабавалі аддаць органам апекі, пакуль бацькі Ірына Халіп, Андрэй Саннікаў былі за кратамі пасля плошчы 2010 году. От у Беларусі бывае вельмі часта, што дзецям даводзіцца адказваць за палітычную актыўнасць бацькоў, і бывае наадварот, вот як у вашым выпадку спадарня Валенціна, калі бацькам даводзіцца, ну, фактычна весь тэрмін, калі Ігар сядзеў у турме, ясна, што гэтыя годы для вас былі вельмі цяжкія, як і былі вельмі цяжкія все гэтыя больш за 20 гадоў для спадарні Галіны. А вось як вы мяркуеце, можа так сказаць, што часам ад'езд дзяцей дазваляе палітычна актыўным бацькам рызыкаваць вот ужо толькі сваёй свабодай, уже только своим добробытом, а не лёсом своих детей. Спадарня Валентина. Проблема выбора не стояла. Я все это осознавала. И когда вела борьбу за освобождение своего сына, и когда, значит, понимала, что меня ожидает, когда я издам его книгу «Еду в Магадан», о которой он все... Он тогда, я напомню, сидел еще в тюрьме. Поэтому я все это понимала, но для меня вопрос не стоял. Ведь мать, на то и мать, чтобы связана со своими детьми одной пуповиной. Поэтому, конечно, это гадко и противно, когда родители вынуждены тоже терять работу, вынуждены терять свой добробыт из-за своих детей. Но так, такая... Знаете, я когда вот читаю гулаговскую литературу, я вижу, что в каком-то смысле в то время люди, которые выходили из тюрьмы, они могли защитить диссертации, они могли встроиться как-то в науку, они могли работать. А такого не было, что у нас сейчас прямо какая-то тотальная зачистка. Если ребенок, то и родители. Ведь во многом спадарня Галина права в том, что как люди не понимают того, что настолько серьезная работа проводится с нашими близкими, что они нащупывают слабые места. Ведь не просто так. Даника, мы помним Санникова, эту ситуацию, попробовали выкрадать с детского сада перед Новым годом. Не просто так эти дети уезжают, потому что всегда находят слабые места. Мать, любимую, жену, ребенка, и давят уже через них. Поэтому вот эта эмиграция, она во многом вынужденная. Опять же, ну, безопасность – это главная человеческая потребность всех. И для того, чтобы, ну, у того же отца были развязаны руки, для того, чтобы он мог продолжать свою деятельность, эти дети зачастую съезжают. Ну, то есть получается такая взаимопроникновение. Дети за отца, отцы за детей. И все это очень серьезно, конечно. Ну, так нарушение вот, человеческих прав. Микола Статкевич неодноразово казал, что то, что ягоные дочки теперь за мяжой, это дозволяет ему, как бы, ну, рызыкаваць только собой, а не ими. А вот теперь вельми часто в комментарах і да артыкулаў нашай ніве, да самых розных публікацый гучаць вельмі шмат папрокаў у бок тых, хто жыве, працуе ці вучыцца за мяжой, хай нават часова. Ну, маўляў, яны не маюць права раіць тым, хто застаўся. От я хачу працытаваць былую палізняволеную Ніру Брабінскую. Яна ў дыскусіі на старонцы «Толькі жанчыны» напісала, я цытую: «А хто скажа, што навучацца за мяжой гэта дрэнна? З кожным годам гэта становіцца прасцей, адукацыя тут у Беларусі ўсё горш. Акрамя таго, размеркаванне, навошта жыццё губляць? Таму гэта абсалютна нармальна атрымліваць дзесьці там адукацыю. Гэта ва ўсім свеце нармальны міграцыйны працэс, і тэрмін міграцыі не нясе нічога негатыўнага. А Ганна, як бы вы адказалі людзям, хто папракае тых, хто не ў Беларусі?» Ну, во-первых, я хочу вернуться до попереднего питания, да, питания того, к политике и их дети. Я уверен на 100%, что когда политик таки активно деятельничает, когда политик рискует своим життем, то дети не должны быть закладниками у этой гульни, разумеется, того, что эта гульня не на жизнь, а на смерть. Их дети должны быть соправды в небеспеце, и дети должны быть добры за мяжой, и где-нибудь еще, или должны быть небеспечны месце. И нельга, я лечу, как я соправды было с Даником, с Анником, да, то бок, как дитё было тут, и как дитё, как эти жахи на своим маленечке, в своим маленечке Ой, узрості ўжо пазнала. Гэтага нельга дапускаць. І палітыкі павінны загадзя аб гэтым, ну, параіцца і загадзя гэта ўсё зрабіць, каб для таго, каб рукі былі сапраўды развязаны. Хаця мы разумеем, што за мяжой гэта яшчэ не значыць, сапраўды быць у сапраўднай небяспекі. Але што я хачу сказаць вось на конт вашага пытання з трэцяга, да, то бок я лічу, што ты зараз дзеці, якія за мяжой набываюць вось гэту адукацыю, і я на прыкладзе свайго сына, ён марыць вярнуцца ў Беларусь, ён марыць быць карысным Беларусі. І калі настане гэты момент, калі сапраўды ў Беларусі пачнуцца нейкія змены, рэформы, да, ён, я ўпэўнена, што ён будзе тут, ён будзе востребаваны, ён будзе тут дапамагаць гэта ўсё рабіць. То бок ён яго веды, яго адукацыя вельмі будуць тут да месту. І я ў гэтай веры веру, што ўсе астатнія таксама з задавальненнем вернуцца сюды, прыйдзе час і будуць дапамагаць нашай Беларусі квітнець і становіцца ўсё лепш. Ну, вось моя такая павесць. Таму няхай вучыцца, хто можа, хто і у каго ёсць вось такая магчымасць, хто хоча гэтага, няхай едуць і няхай вучыцца. Гэта тым больш это моладзь, тым больш это актыўнае такое вось такое жыццё. Моладзь яна не сядзіць на месцы, яна ўвесь час рухаецца. Мы таксама раней ездзілі, да, мы таксама мір пазнавалі. Няхай едуць, няхай пазнаюць, няхай перамаюць вопыт і нясуць яго сюды, свой гэты вопыт сюды ў нашу Беларусь. Ну, вот у працяг. Так, у працяг вашай думкі я хацела працытаваць Крысціну Вітушку, якая вот таксама фактычна сказала тое самае, што вы, і прывяла прыклад Грузіі, якая ў свой час мэтава прыцягнула Украіну на ключавыя пазіцыі выпускнікоў замежных ВНУ, якія паспелі досвід працы атрымаць, і гэта стала адным з фактараў поспеху рэформаў. Рэпатрыянтам далі пасады і пад'ёмныя грошы, аднак і задачы паставілі сур'ёзныя, тэрміновыя. А спадарня Галіны, як вы мяркуеце, ці ўжо вот Беларусь атрымлівае пэўныя дывідэнды ад тых людзей, якія павучыліся за мяжой? І калі вось гэты патэнцыял і патэнцыял вашых внукаў, якія вучацца і працуюць, калі будзе цалкам скарыстаны ў Беларусі, калі гэта будзе магчыма? Ну, я па-перше хачу таксама адзначыць, што дзеці мае не ў міграцыі, внукі мае не ў міграцыі, а на вучобе. Это вялікая розніца. Па-другое, тое, што яны не адрываюцца, нават старэйшы, ад Беларусі, іх карані тут. І зараз, напрыклад, малодшы, ён працуе зараз на Беларусі, я лічу, але ж нельга параўнаць тую адукацыю, якую зараз можа атрымаць і атрымліваць вікас, напрыклад, з тым, што было бы тут. Я ўже не гру пра небяспеку, я гру пра якасць адукацыі. Бо гэта непараўнальная адкрытая еўрапейская сістэма, якая вучыць яго быць свабодным, якая вучыць яго наўноўшым цякім дасягненням, вялікім патэнцыялам і педагогі там з усяго свету на ўсіх мовах у них лекцыі ідуць. Тое, што немагчыма было бы атрымаць тут. Я ўжо не хочу то, што небяспека, яна таксама вельмі істотна, асабліва гэта якраз тычыцца мяне. Бо вы ж ведаеце, як маці, як бабулі рэагуюць на тое, што адбываецца са дзецьмі, з внукамі. Але тое, што для Беларусі гэта таксама карысна. Вот я вельмі цешуся, напрыклад, пранікам, які, ну, по крайней мере, он в добрых университетах, у него добрые магчимости, добрая адукация. И я николи не поверю, что Франек не вернется, и его розум, его набытки не будут реализованы. Спадарня Галіна. Ага, так. Спадарня Галіна. Ну, зараз век сучасных тэхналогій, камунікацыі. Я так разумею, што вы і з сынам, калі ён, напрыклад, там, ну, не ў Менску, а ў іншым горадзе, і з внукамі вы можаце праз сучасныя сродкі сувязі кожны дзень кантактаваць, праўда? Так, канешне. І гэта сапраўды так яно і ёсць. З Вітаўтам і з Васільком я, напрыклад, не магу легчы спаць, пакуль я з імі не празмаўляю. Пакуль не дабраславлю, пакуль не спытаюць ўсё, што яны зрабілі за адзін, што карысна, што для сябе, што так, контакт у нас есть. Я арыентуюсь, чым яны займаюцца, як яны. Ну і атрымліваецца, от я яшчэ раз хачу адну цытату з абмеркаванню толькі жанчыны даць Святланы Бергер. От паводле яе пытання не ў тым з'язджаць, вяртацца і гэтак далей, не пытання ў тым, дзе чалавек зможа больш поўна рэалізаваць свой патэнцыял. Зямля вельмі маленькі шарык сусветнай прасторы. Праз некалькі гадоў і беларусы, спадзяюся, у большасці сваёй змогуць адчуць сябе часткай вялікага свету і выйсці з цяперашніх завес, у якіх жывуць. І чым больш беларусы ездзяць па зямлі, жывуць і працуюць там, дзе больш падабаецца, тым больш развіваецца сама Беларусь. А спадарня Валянціна, ну, це правды пытання з'язджаць, вяртацца, магчыма, это ўжо пытання 20-го стагоддзя, а не пытання 21-го, а не пытання 2017-го году. Я считаю, что ключевое слово тут свобода. Вернуться тогда, когда страна будет свободная. А пока, к сожалению, вот Галина Васильевна уже 20 с лишних лет ждёт этого и всё никак не дождётся. А моя дочка, например, приезжает каждый год и говорит, с каждым годом ситуация становится все хуже и хуже. И она это видит своими глазами. Поэтому свобода в том, чтобы остаться живым. Свобода в том, чтобы мог человек снять квартиру, мог прокормить свою семью, мог самореализоваться. И действительно, почему они должны жить в тюрьме, если они могут жить на свободе, в свободном мире и реализовать себя как личности? Ведь сколько даже в прежние времена белорусов не могли найти себя здесь, зато могли себя зарекомендовать как известные мировые деятели именно в других странах. Поэтому надо дерзать. Я только за это. И вы знаете, ведь дело не только в наших детях, там, бывших политвязней или политических и оппозиционных деятелей, журналисток. Дело же во всем молодежи. Я когда работала в университете, то спрашивала, почему вы поступили в наш университет? Уже последние годы все открытым текстом студенты говорили, для того, чтобы получить образование и отсюда съехать. Конечно, это страшно, такие вещи слышать о своем государстве. Но ведь молодые люди смотрят на всех остальных, и в том числе на наших детей, и видят всю эту ситуацию. И они зачастую принимают упреждающие меры. Самые умные из них понимают, что и они могут оказаться в совершенно небеспечной ситуации. И поэтому, глядя на нас, учатся и ищут себе более светлую жизнь. Не кормушку, заметьте, потому что проблем очень много. Вот, и эти люди достаточно достойные и светлые, вот такие, как мой сын. Поэтому я очень хочу сказать следующее, что многие думают, что политическая иммиграция – это сплошные печеньки от Госдепа и полностью тебя берут на обеспечение. Это не так. Мой сын не получает ничего, и он все добивается своими руками, своей головой для того, чтобы заработать и продолжить достойную жизнь. Поэтому, обидно слышать, что кто-то бежит за какой-то легкой жизнью. Легкой жизни там нет. Дзякуй вялікі, Ганна, спадарня Валянціна сказала ключавое слово тут свабода, ці згодныя вы з ёй, які ваш погляд на гэта? Свабода гэта такое паняцце, разумееце, вельмі шырокае. У сэнсе свабода, я не думаю, што тыя хлопцы, той же Дмітрий Дашкевіч, які тут, да, все іншыя там хлопцы, молодафронтовцы, ці іншыя грамадскія актывісты, у тым ліку моя дачка, якія засталіся тут і працуюць тут, і змагаюцца тут, што яны не свабодныя. Яны свабодныя. Справа ў іншым, што сын спадарня Валянціны, ён ўжо перажыў столькі, і яго рэальна ўжо была пагроза яго жыццю. І яму трэба было ўжо рэальна, проста рэальна з'ехаць з Беларусі. Ну, гэта адна такая вось, да, гэта адзін такі выпадак. З іншага боку, я ніколі не буду асуджаць і ніколі не буду супраць той мовы, з якая з'язджае дзеля таго, каб вучыцца, каб атрымліваць веды. Мой сын таксама сказаў: мама, ты не разумееш, што адзін год вось у гэтым універсітэце даўно выстончыўся, заканчыў універсітэт новасончыў, ну я маю на увазе магістратуру, да. Ён кажа, адзін год, гэта 5 гадоў вучобы у БГУ. То бок наша адукацыя, яна нічога не каштуе, то бок яна ніякая. Гэта трэба разумець, то бок людзі рэальна туды едуць вучыцца, атрымліваць якасную адукацыю. Гэта трэба разумець, гэта трэба зразумець тым людзям, якія зараз з'являюцца, да, вучаць нашых дзяцей у універсітэтах, у нашых школах. Ну, няма у нас нормальной адукацыі, такія нашы рэаліі. Але ж я хачу сказаць у першую чаргу, што маё сэрца тут. Я ведаю, што сэрца майго сына таксама тут. І я хачу сказаць, што я ганаруся тымі хлопцамі, дзяўчатамі, якія не глядзячы ні на што зараз тут у гэтых жудасных умовах змагаюцца з дыктатурай, выжываюць, ведаючы на сваёй скуры, што такое гэтыя рэпрэсіі, і тым не менш яны застаюцца тут. Я, хлопцы, дзяўчаты, я вам не ганаруся. Дзякуй вялікі. Але я ніколі вас не асуджу, калі вы збярэце свае чемоданы і вымушаны будзеце з'ехаць з Беларусі. Я ніколі нічога дрэннага не скажу, таму што я разумею, як цяжка вам ўсё гэта даецца. Як цяжка таму ж Дмітру Дашкевічу, як цяжка Насачкі Палазанкі, што всім іншым. Я хачу сказаць, што вы зараз за кратамі Ілля Валадзік. Я хачу сказаць, што, разумееце, спецслужбы, яны дайшлі, апускаюцца да такого ўжо узроўня, апускаюцца ніжэй плінтуса, калі яны цяжарную жонку, калі пагражаюць этому, пагражалі Ілле Валавіку яго цяжарнай жонкай, казалі, што яны яе кінуць за краты, што яна будзе нараджаць там. Ну, як это называецца? То бок, я сам памятаю выпадкі, калі вывозілі за лес, у лес Насачку Палажанка і Дмітра Дашкевіча, вывозілі там, нацягвалі шапкі на голову і вывозілі, просто выкідывалі там Дмітра ў лесі Насачку на шашы. То бок, Насачка той час была зусім яшчэ дзяўчыначка, зусім маленькая. У іх гэта рэальна, рэальна небяспека, асабліва для дзяцей палітыкаў, якія, я яшчэ раз падкрэслю, для дзяцей палітыкаў, якія рызыкуюць сабой, яны ў той час рызыкуюць сваімі сем'ямі, яны рызыкуюць сваімі дзецьмі, сваімі жонкамі, і я лічу, што трэба забяспечваць усё ж такі небяспеку сваёй сям'і. Дзякуй, дзякуй вялікі, Ганна. І ў нас ужо зусім не застаецца эфірнага часу. І апошняе пытанне спадарыні Галіне хацела задаць. Якая ваша самая вялікая мара? 23 гады, больш за 23 гады вы жывеце і перажываеце за сваіх дзяцей. І вы, дзякуючы ім, выйшлі таксама на вуліцы, вы самі далучыліся да пратэстаў. Якая ваша найвялікшая мара? Ведаеце, па-перше, хачу сказаць, што калі в 96-м сидел Слава за кратами, я ніколі не думала, што мы доживем до такого часу, коли я уже буду бояться за життя и свободу своего внука, якому тогда было 7,5 месяца. Что у нас все горше и горше с каждым годом, за эти 23 года были. Але мара моя, конечно, каб у нас была вольная белорусская Беларусь, каб мы жили в европейской краине, каб и эдукация, и ахова здоровья. И главное, каб у нас законы. У нас нават зараз тыя законы, якія нельга сказаць, што яны еўрапейскія, но нават зараз яны не выконваюцца в адносінах не толькі да нас, а ўжо да ўсяго народа. Таму што яны на нас прарэпетыравалі, праходзяць і тая юстыцыя, прокуратура, адвакатура. У нас няма ні аднаго інстытута, які бы абараняў нашы правы. Але ж моя мара, чтобы наши дети жили в нашем доме. Но зараз, конечно, не страшно в этот час, коли открыты, коли интернет, коли сусовись со всем светом открыты. У нас уже нема этого железного занавеса, яким мы выросли, наше поколение. У них другое житё, и они мают право жить вольно, мают право досягаць нейкіх сваіх поспехаў асабістых, але ж я ўпэўнена, што ўсё гэта будзе на карысць нашай краіне, нашай Беларусі. Дзякуй вам вялікі, дзякуй вам вялікі. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соус і сённяшні ўдзельнік.